आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर सारा समाना आधी हकीकत आधा फसाना कहता है जो कर मजहब है अपना हंसना हंसाना कहता है जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना कहता है जो कर जब सताए सीटी बजाना हम जब सताए सीटी बजाना पर मसरे से दिल ना लगाना कहता है जो कर सारा जमाना आधी हकीकत आधा फसाना चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया नई है चेहरा पुराना कहता है जो कर